ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفخہ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياته اللہ سبحانہ و تعالی نے سارے کا سارا دین نازل فرما دیا ہے اور یہ دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں مکمل ہو چکا تھا. آپ کے بعد دین کا کچھ بھی حصہ ایسا نہیں تھا جو آسمان سے نازل ہونا باقی تھا. اور اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اس بات کا اعلان قرآن مجید میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کہ میں نے تم پر نعمت کو پورا کر دیا ہے, دین مکمل کر دیا ہے, اور اسلام کو بطور دین میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے. اہل اسلام کو بھی حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, دین پورا ہو چکا ہے لہذا اے ایمان والو تم اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اور جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل فرمایا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ سارا کچھ آپ آگے پہنچا دے. بلغ ما انذر الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته, جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ سارے کا سارا کچھ آپ آگے پہنچا دیجئے, اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے حق رسالت ادا نہیں کیا ہے. یعنی جو دین اللہ نے نازل کیا ہے وہ کامل اور مکمل دین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ پورا دین امت تک پہنچا دیجئے, اپنے پاس کچھ بھی چھپا کے نہ رکھیے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس وصف کی گواہی بھی دی ہے وما ہوا علی الغیب بغنین, اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ علم غیب سے جو وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرماتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کسی قسم کی کنجوسی اور بخیلی سے کام نہیں لیتے بلکہ اس کو آگے پہنچا دیتے. اور اس بات کی گواہی صحابہ کرام نے بھی دی. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کیا جو کچھ میری طرف وحی کیا گیا تھا میں نے وہ سارا کچھ تم تک پہنچا دیا ہے؟ تو کہنے لگے نعم قد بلغت وادیتا, ہاں آپ نے پہنچا دیا ہے اور جو امانت اللہ نے آپ کو دی تھی وہ آپ نے ادا کر دی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف اشارہ کرتے اور لوگوں کی طرف اشارہ کرتے اور کہتے اللہم فشہد, اے اللہ یہ گواہی دے رہے ہیں جو کام تو نے میرے ذمہ لگایا تھا وہ میں نے کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کامل دین کو نازل کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لگائی کہ وہ کامل دین لوگوں تک پہنچائیں, انہوں نے پہنچا دیا, اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی انہوں نے نہیں کی اور اضافہ بھی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلَ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ, اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں اپنی طرف سے کوئی باتیں گھڑ کے کہہ دیتے. لوگ کہتے تھے تقوّلَ ہو, اس نے اپنی طرف سے باتیں گھڑ لی ہیں, باتیں خود بناتا ہے, کہتا ہے یہ اللہ کی کر رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر یہ اپنی طرف سے باتیں گھڑ کے ہمارے اوپر منسوب کر دیتے, ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑتے اور پھر ان کی رگے حیات کو, شہرت کو کاٹ دیتے. تمام منکم من احد عنہ حاجزین, تم میں سے کوئی بھی پھر انہیں اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچانے والا نہ ہوتا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی, کوئی اضافہ نہیں کیا, اپنی طرف سے کوئی رد و بدل بھی نہیں کیا. کیسے تھے؟ قال الذین لا یرجون لقاءنا ائتی بقرآن غیر هذا او بدلہ. جو لوگ اللہ سے ملاقات کی یقین نہیں رکھتے تھے, قیامت آخرت پہ جن کو یقین نہیں تھا, وہ کہا کرتے تھے کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آ, یہ اس کے اندر کوئی تبدیلی پیدا کر دے. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان هو الا ما یوحى الی. کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اور صرف اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا گیا ہے, میں اپنی طرف سے اس کے اندر تغیر پیدا کر دوں, یہ میرے شایان شان نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی اسی کام کا حکم دیا ہے کہ جو دین ہمیں کامل نازل کیا ہے, تغیر و تبدل کے بغیر نازل کیا ہے اور کامل ان تک پہنچا ہے, کمی اور اضافے کے بغیر ان تک پہنچا ہے, ادخلوا فی السلم کافة, اس اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو, اس کے نقشے قدم پر نہ چلو. دین کے اندر کمی, دین کے اندر اضافہ, یہ شیطان کے قدموں کی پیروی ہے, شیطان کے پیچھے چلنا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑا کبھی اور شنی فیل قرار دیا, فرمایا کہ سب سے بہترین کلام اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی ہے. وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور بہترین طریقہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. وشر الامور محدثاتها, اور کاموں میں سے بدترین کام وہ ہیں جو اس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نئے ایجاد کیے جائیں. وکل محدث بدعۃ, اور ہر نو ایجاد شدہ کام بدعت ہے. وکل بدعۃ ضلالۃ, اور ہر بدعت گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار, اور ہر گمراہی جہنم میں داخلے کا سبب ہے. اضافہ دین اسلام میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول و منظور نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے, صراط مستقیم ہے, فاتبعوہ, اس کی پیروی کرو. ولا تتبعوا السبل, اور ادھر ادھر جانے والے راستوں کی پیروی نہ کرو. جو راستہ نہ کتاب میں ہو, نہ سنت میں ہو, نہ قرآن میں ہو, نہ حدیث میں ہو, اس کے پیچھے نہ چلو. فتفرق بكم عن سبيله, اگر تم ان راستوں پر چل پڑے تو تم راہ راست سے گمراہ ہو جاؤ گے. یہ میرا راستہ ہے, اس کی طرف میں بھی بلاتا ہوں, وہ لوگ بھی بلاتے ہیں جو میری پیروی کرنے والے ہیں. ہم علی وجہ البصیرہ اس کی دعوت دیتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آدمی اپنی طرف سے جو کوئی کام ایجاد کرتا ہے, ہم نے وہ کام نہیں بتایا, کتاب اللہ میں وہ کام نہیں ہے, سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ کام نہیں ہے, وہ اس کو دین کے نام پہ گھڑ لیتا ہے, اس پر عمل پیدا ہوتا ہے, وہ کام مردود ہے. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, کوئی بھی بندہ ہو, کوئی بھی ایسا کام کرے جو کام دین اسلام میں موجود نہیں, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اس پہ نہیں لگی, وہ کام مردود ہے. دین اسلام بہت پاک اور صاف ستھرا دین ہے, اپنے اندر کسی بھی قسم کی ملاوٹ کو برداشت نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ پاکیزہ صاف ستھرا دین چاہتے ہیں. اسلام وہ ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے, جو اللہ نے نازل نہیں کیا وہ اسلام نہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے ہاں قابل قبول دین اسلام ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا, جو اسلام کو چھوڑ کے کوئی اور طرز حیات اپناتا پھرے گا, کوئی اور طرز زندگی اپنانا چاہے گا, کوئی اور طور طریقے اپنائے گا, فلن یقبل منہ, وہ اس سے قبول نہیں کیے جائیں گے. وہ فی الاخرہ من الخاسرین, اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا. یہ رجب الحرام کا مہینہ ہے, ماہ رجب, جس کو لوگ زکات کا مہینہ کہتے ہیں, معراج کا مہینہ کہتے ہیں. بڑے نام لوگوں نے اس کے رکھے ہوئے ہیں, جو نہ کتاب اللہ سے ثابت ہے نہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ہاں, اس مہینے کی یہ فضیلت ہے, یہ امتیاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ اتنا عشر شہر, اللہ نے دن رات پیدا کیے ہیں جب سے اس وقت سے لے کے مہینوں کی کل تعداد 12 ہے, جن میں سے منہا اربعۃ الحرم, 4 مہینے حرمت والے ہیں. کتاب اللہ میں مہینوں کی تعداد 12 ہے اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں, اور یہ دین قیم ہے, لہذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو. ویسے ظلم کرنا تو سارا سال ہی منع ہے, لیکن ان 4 مہینوں کے بارے میں فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم, ان میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ادب کے, احترام کے, حرمت کے مہینے ہیں, اور جب کوئی وقت, کوئی جگہ, کوئی شخصیت حرمت, ادب اور احترام والی ہوتی ہے تو اس کے سبب سے نیکی کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے, بنی کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے. وہ 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں؟ حجت الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا ان الزمانہ قد استدار کا ہے آتی ہی یوم خلق السماوات والارض, اللہ نے جس طرح آسمان و زمین کو جس دن پیدا کیا تھا, جو ترتیب تھی مہینوں کی, جس انداز میں زمانہ چل رہا تھا, آج زمانہ اسی شکل میں واپس عود کر آیا ہے, واپس لوٹ آیا ہے. لوگ مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے, کبھی رجب کا مہینہ ربیع الاول کے بعد, کبھی رجب کا مہینہ شوال کے بعد, کبھی رجب کا مہینہ محرم کے بعد, کبھی رجب کا مہینہ رمضان کے بعد, جب چاہتے رجب کا مہینہ شمار کر لیتے, جب چاہتے محرم کا مہینہ شمار کر لیتے, جب چاہتے ذیقعدہ ذوالحجہ کو آگے پیچھے کر دیتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونه عاما ویحرمونه عاما لیعتقوا عدت ما حرم اللہ فیحل ما حرم اللہ زین لہم سوء اعمالہم. کافر لوگ حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے تھے, ایک سال رجب کو حرمت والا سمجھتے, اگلے سال کہتے نہیں رجب حرمت والا نہیں ہے, جمادہ ثانیہ ہو جو حرمت والا ہے. اسے اگلے سال کہتے نہیں اس سال جمادہ ثانیہ بھی نہیں, اس سال شعبان کا مہینہ حرمت والا ہے. اپنے مہینے سے حرمت کے مہینوں کو آگے پیچھے کرتے رہتے. فرمایا یہ کفر میں اضافے کا باعث ہے. یہاں پہ ایک لطیفہ بھی آپ کو سناتا چلوں. منکرین حدیث کے ساتھ ایک مرتبہ میرا مناظرہ ہوا. پرویزی قسم کے لوگ جو حدیث کو بالکل حجت نہیں مانتے, کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے علاوہ بھی وحی نہیں کیا. میں نے کہا اچھا, ہم تو سمجھتے ہیں کہ حدیث بھی کتاب اللہ ہے, حدیث بھی وحی مکتوب ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا ازواج مطہرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو کہ تمہارے گھروں میں جو کتاب اور حکمت کی تلاوت کی اس کا ذکر کرو. وذکرنا ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ. قرآن مجید بھی وحی مطلوع ہے, حدیث بھی وحی مطلوع ہے. عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید حدیث وحی غیر مطلوع ہے, یہ غلط العام ہے. تو میں نے کہا ہمارے نزدیک تو حدیث بھی وحی مطلوع قرآن بھی وحی مطلوب، حدیث بھی کتاب اللہ، قرآن بھی کتاب اللہ، حدیث بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ، قرآن بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ. کہنے لگے اچھا حدیث کتاب اللہ ہے، اس کے لیے یہ نئی بات تھی. میں نے کہا ہاں حدیث کتاب اللہ ہے جی، دلیل کیا ہے اس کی؟ میں نے یہی حرمت والے مہینوں والی یہ آیت سورہ توبہ سے تلاوت کر دی کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ مہینوں کی کل تعداد 12 ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. فی کتاب اللہ، یہ حرمت والے مہینوں کا ذکر کتاب اللہ میں ہے، لہذا ان میں رد و بدل نہ کرو، ان کو آگے پیچھے نہ کرو، ان میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. کہنے لگا حرمت والے مہینوں کا تعین مسلمانوں کی مجلس شورا کرے گی. سبحان اللہ، یہ بڑا عجیب سلسلہ ہے. میں نے اس سے سوال کیا اچھا یہ بتائیے کہ اگر شورا اس سال فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے رجب کو حرمت والا نہیں ماننا تو کیا یہ فیصلہ قبول کیا جائے گا؟ بالکل جی اسی طرح ہوگا. اگلے سال اگر شورا کہے جی اس سال ہم رجب کو حرمت والا مانتے ہیں، فیصلہ تو شورا کا مانا جائے گا. کہنے لگا ہاں جی. میں نے کہا بالکل یہی کام کافر لوگ کرتے تھے اور اللہ نے اس کو کفر میں اضافے کا باعث قرار دیا ہے. حرمت والے مہینوں کا ذکر کتاب اللہ یعنی حدیث شریف میں ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ حرمت والے مہینے کتاب اللہ میں ہیں. وہ کتاب اللہ قرآن مجید کو اگر آپ صرف کتاب اللہ کہیں تو قرآن میں تو کسی مہینے کا نام ذکر نہیں ہے. حرمت والے مہینوں کا نام قرآن میں نہیں ہے، وہ کہاں ہے؟ حدیث کے اندر ہے. جب میں نے یہ اگلی آیت تلاوت کی انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، بیچارہ حقا بکا رہ گیا، کہیں پہ اس کا ناطقہ بند ہو. تو یہ منکرین حدیث کا مکو ٹھپنے کے لیے، ان کا ناطقہ بند کرنے کے لیے بہترین ایک دلیل ہے کہ حدیث بھی وحی الہی ہے اور حجت ہے. خیر یہ کافر لوگ حرمت والے مہینوں میں آگے پیچھے کمی اضافہ کر لیا کرتے تھے. تو جب حج کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر، تو زمانے کی ترتیب بالکل وہی تھی جو اللہ تعالی نے مقرر کی. فرمایا زمانہ آج اسی حالت پہ پلٹ آیا ہے جس حالت میں اللہ تعالی نے اس دن زمانے کو بنایا تھا جب زمین و آسمان کو پیدا کیا گیا تھا. سال 12 مہینوں پر محیط ہے، منہا 4 الحرم، 4 مہینے ان میں سے حرمت والے ہیں، 3 متوالیات، 3 مہینے مسلسل پیدل پہ آتے ہیں، ذی قعدہ، ذوالحجہ اور محرم. 4th مہینہ فرمایا با رجب مدر الذی بین جمادہ و شعبان، 4th مہینہ رجب کا ہے جو جمادہ ثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے. یہ رجب کا مہینہ حرمت والا ہے. اللہ نے کہا ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، یعنی اللہ کی بغاوت، رب کی نافرمانی، اللہ کی حکم عدولی والے کام نہ کرو. کیونکہ حرمت والے مہینوں کی حرمت کی وجہ سے نیکیوں کا ثواب زیادہ ملتا ہے، برائیوں کا گناہ زیادہ ہو جاتا ہے. جیسا میں نے پہلے عرض کیا، وقت، جگہ، شخصیت کی حرمت کی وجہ سے نیکیوں اور بدیوں کے اجر میں اضافہ ہوتا ہے. مثال اس کی ایک ایک سن لیں، موٹی موٹی مثالیں. امہات المومنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اجمعین، مسلمان عورتوں میں سب سے اعلیٰ ترین اور سب سے اونچی بلند و بالا قدر و منزلت والی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی عورت بے حیائی والا کام کرے گی، یضاعف لها العذاب ضعفین، اس کو عذاب ڈبل دیا جائے. عام عورت کی نسبت عذاب دوہرا ہوگا. کیوں؟ مقام و مرتبہ بلند ہے. لستن کا من النساء, تم عام عورتوں جیسی عورتیں نہیں. اور اگر کوئی نیکی والا کام کرے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام بھی اونچا رکھا ہے. فرمایا نوتیہا اجرہا مراتین, ہم اس کو اجر بھی ڈبل دیں گے. عام عورتوں کی نسبت برائی کرے تو سزا بھی ڈبل, نیکی کرے تو ثواب بھی ڈبل. ایسے ہی صحابہ کرام کو دیکھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی ایک آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے, ما بالغ مدہ احدہم ولا نصیفہ, ان کے ایک مٹھی یا آدھا مٹھی جو کو بھی نہیں پہنچ سکتا. وہ ایک آدھ مٹھی جو خرچ کریں جتنا اجر ان کو ملتا ہے اتنا اجر تمہیں احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے مل سکتا. کیوں؟ وہ ہستیاں بڑی پاکباز, ان کا مقام و مرتبہ بڑا بلند. شخصیت کے بلند ہونے کی وجہ سے نیکی اور برائی کا اجر زیادہ ہو جاتا ہے. آپ عام معاشرے میں دیکھ لیں, انسانی فطرت بھی یہی کہتی ہے. ایک عام آدمی بازار میں کھڑا ہو کے گالی گلوچ کرتا ہے, لوگ اس کو اتنا برا نہیں جانتے, اگر کوئی سنتا بھی ہے تو چپ کر جاتا ہے اپنی عزت بچاتے ہوئے کہ میں اس کو رکھوں گا یہ الٹا میرے گلے پڑ جائے گا. لیکن وہ بندہ اگر مسجد میں آ کے کسی کو ایک گالی نکالے تو پھر سارے مسجد والے اس کو ٹوکیں گے. کیوں؟ کہ مسجد یہ جگہ بڑی مقدس ہے. ایک آدمی سارا دن ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھا رہتا ہے, فلمیں ڈرامے گانے دیکھتا سنتا رہتا ہے, لوگ اس سے اتنا نقد نہیں کرتے. اگر آپ کی مسجد کے امام صاحب یہ کام شروع کر لیں تو پھر اگلے دن ان کی چھٹی ہو جائے گی. مقام و مرتبہ بلند ہے. ایسے ہی اللہ کا قانون ہے, یہاں پہ آپ نماز پڑھیں جتنا ثواب آپ کو اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ملتا ہے اس کی نسبت بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے ایک لاکھ نمازوں کا زیادہ ثواب ملے گا, ایک لاکھ گنا زیادہ ثواب بیت اللہ میں. اور اگر وہاں پہ جا کے گناہ والا کام کریں گے, گناہ والا کام کرنا تو بڑی دور کی بات ہے, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں جو بندہ وہاں پر الحاد کا ارادہ کرے وہیں یرید فیہ, جو بندہ اس میں ارادہ کرے, عمل نہیں یرید, ارادہ کرے گناہ کرنے کا الحاد کرنے کا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نذقہ من عذاب علیم, دردناک عذاب ہم اس کو دیں گے. یہاں پہ کوئی ارادہ کرتا ہے گناہ کا, اس کا ایک گناہ بھی نہیں لکھا جاتا, وہاں پہ کوئی ارادہ کرے گا دردناک عذاب دیا جائے گا. اتنی مقدس جگہ پہ پہنچ کے برائیوں کی سوچے سوچتا ہے. ایسے ہی یہ وقت کی حرمت اور عزت ہوتی ہے. یہ حرمت والے مہینے, ان کی حرمت اور عزت کا تقاضا یہ ہے کہ ان میں گناہ نہ کیا جائے. اور اگر کوئی حرمت والے مہینوں میں بھی باز نہیں آتا تو اس کو گناہ کا جو اجر ہے, اس کی جو سزا ہے, باقی دنوں میں گناہ کرنے کی نسبت زیادہ ملے گی. یہی وجہ ہے وہ لوگ جن کو ہم جاہل کہتے ہیں, جس دور کو ہم دور جاہلیت سے تعبیر کرتے ہیں, اس دور کے لوگ ان حرمت والے مہینوں میں گناہ کے کام نہیں کرتے تھے. چوری, ڈاکا, راہزنی, عزتیں لوٹنا, جناکاری, بدکاری, یہ سب چھوڑ دیتے تھے. کچھ لوگ مسلمان ہوئے, غالباً بنو عبد القیس کے لوگ تھے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے دین سیکھنے کے لیے, تو کیا کہتے ہیں, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی جامع معنی سے احکامات بتا دیجئے جن کو ہم سیکھیں سمجھے واپس جائیں اور اپنے گھروں میں اسلام کو نافذ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ انا بیننا و بینک ھذا الحی من مضر, یہ مضر کا قبیلہ ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہے. ہم حرمت والے مہینوں کے علاوہ آپ کے پاس نہیں آ سکتے. حرمت والے مہینوں میں یہ لوگ امن سے بیٹھ جاتے تھے, آگے پیچھے راہزنی کرتے, قافلے لوٹتے, لوٹ مار کرتے تھے. جاہل لوگ بھی حرمت والے مہینوں کی حرمت کے تقاضوں کو سمجھا کرتے, لیکن ہمارے ہاں تو پتہ ہی نہیں حرمت والا مہینہ کہتے کسے ہیں. حرمت والا مہینہ آتا ہے گناہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اب دیکھیے یہ رجب کا جو مہینہ ہے اس کے اندر بدعتیں عروج پر پہنچی ہوئی. صلاۃ الرغائب ہے, صلاۃ الالفیہ ہے, فلاں ہے فلاں ہے, عجیب و غریب قسم کی لوگوں نے نمازیں کھڑی ہوئی ہیں جن کی نہ قرآن میں کوئی دلیل ہے نہ حدیث میں کوئی دلیل. پھر لوگ رجب کے کنڈے کرتے ہیں, امام جعفر صادق کے نام کے کنڈے. جعفر صادق کے نام کے کنڈے ہیں یا صحابہ کرام کی وفات کے نام کی خوشی ہے؟ حقیقت میں پسے پردہ تو کچھ اور حقائق ہیں جن کو ان رافضیوں نے چھپایا ہوا ہے. پھر واقعہ معراج اس مہینے کے اندر بڑا اچھالا جاتا ہے کہ اس مہینے میں معراج ہوا, حالانکہ کوئی روایت پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی جن میں یہ آیا ہے کہ رجب کے مہینے میں معراج ہوا. سند کے اوپر بات نہیں کرتے, موٹی سی بات سمجھ لیں. جس روایت میں رجب کا نام آتا ہے اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے دسویں سال رجب کے مہینے میں معراج ہوا. اچھا, یہ بات احادیث کی کتابوں کے اندر ثابت شدہ ہے کہ معراج سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد ہوا. واقعہ معراج سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد ہوا ہے. اور ان کی وفات کب ہوئی ہے؟ کتب احادیث میں ذکر ہے رمضان المبارک نبوت کا دسواں سال. نبوت کے دسویں سال رمضان المبارک میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہے. اور نمازیں ان کی وفات کے بعد فرض ہوئی ہیں. واقعہ معراج ان کی وفات کے بعد کا ہے, تو پھر نبوت کے دسویں سال رجب میں کیسے ہو گیا؟ سند پر بحث کو چھوڑیں, ایک مضبوط ترین احادیث بخاری مسلم کی صحیح عین جو روایات ہیں ان کے ہی خلاف, اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں اس بات کو نقل کر کے اس کا بھرپور رد کیا ہے. خیر, اس واقعہ کو بنیاد بنا کے لوگ بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. ایک تو یہ الٹے سیدھے فضائل اور بدعات و خرافات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. عقائد کو بہت زیادہ حد تک مجروح کیا جاتا ہے. چند ایک موٹی موٹی باتیں وہ ذرا سمجھ لیں صرف عقائد کے حوالے سے. واقعہ معراج تو آپ سنتے رہتے ہیں, علماء کرام اکثر بیان کرتے رہتے ہیں کہ معراج میں آپ نے کیا کیا مشاہدات کیے, کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ہم ان میں سے چند ایک سیتا سیدھا باتیں جن کا تعلق ڈائریکٹ طور پہ عقائد سے ہے اور لوگ عموماً وہاں پہ خطا اور غلطی کا شکار ہوتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, صرف اس کا اجمالی طور پہ ذکر کریں. پہلی بات, منکرین حدیث کا ایک بہت بڑا گروہ معراج کا منکر ہے. وہ کہتے ہیں معراج نہیں ہوا, وہ صرف اسراء کو مانتے ہیں. عام طور پہ لوگ اسراء اور معراج کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں, ان میں جوہری فرق ہے, بنیادی فرق ہے. اسراء کہتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر, اور معراج کہتے ہیں مسجد اقصی سے لے کر اوپر تک کا سفر. یہ معراج. منکرین حدیث کا ایک بہت بڑا طبقہ, ان کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ کو اسراء ہوا ہے, مسجد اقصی تک آپ گئے لیکن آسمانوں پر آپ نہیں پہنچے. جن میں بڑے بڑے نام ہیں اسلم کے راجپوری اور پرویز کے علاوہ یہ نامی گرامی لوگ سر سید احمد خان جیسے بھی ان میں شامل ہیں جو معجزات سے کلی طور پہ ممکن. پھر وہ کہتے ہیں مسجد اقصی سے مراد دور والی مسجد یعنی مسجد قباء ہے، حالانکہ ایسی بات بھی نہیں، مسجد اقصی بیت المقدس. دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسراء کے بارے میں خود بولا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، اللہ تعالیٰ نے اسراء سیر کروائی اپنے بندے کو. پھر سن لیں اللہ نے کیا کہا ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ، اللہ نے سیر کروائی اپنے بندے کو. یہ نہیں کہا کہ اپنے بندے کی روح کو سیر کروائی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے کیا کہا ہے کہ اللہ نے اپنے بندے کو سیر کروائی، یہ نہیں کہا کہ بندے کی روح کو سیر کروائی، اور نہ ہی یہ کہا ہے کہ اللہ نے اپنے بندے کو خواب دکھایا. دونوں عقائد کا رد ہے اس ایک لفظ میں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ معراج خواب کی حالت میں ہے، آپ نے خواب میں معراج کیا ہے، گھر میں سوئے رہے ہیں خواب آیا ہے اور خواب میں یہ سارا کچھ دیکھا ہے، بالکل غلط ہے. اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ، یہ نہیں کہا کہ ارا بعبدہ، ارا عبدہ، اپنے بندے کو خواب دکھائی، یہ نہیں کہا بلکہ کروایا ہے، کہا ہے اسرا کو چلایا ہے کسے بھی عبدی ہی اپنے بندے کو. اس کہتے ہیں کہ صرف روحانی معراج ہوا ہے، جسم یہیں پہ رہا ہے، معراج روحانی ہوا ہے، اس کا بھی انکار کر دیا اللہ نے. نہیں، اپنے بندے کی صرف روح کو نہیں بلکہ بندے کو، بندہ نام ہے روح اور جسم کے مجموعے کا، اپنے بندے کو اللہ تعالیٰ نے چلایا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اب عقل میں یہ بات نہیں آتی، عقل پرست لوگ اس کا انکار کریں گے. تو ہم ایک لفظ بول کے ان کی عقل کا جو مبلغ علمی ہے ان کے سامنے وعدے کر دیں گے کہ یہ کیا ہے، معجزہ. واقعہ معراج کیا ہے، معجزہ. معجزہ اس کا لفظی ترجمہ عاجز کرنے والا، معجز عاجز کرنے والا. اور معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو انسان کی عقل میں نہ آئے، جس کو سمجھنے سے عقل عاجز آ جائے، جس کے مقابلے میں بشری قوتیں آگے جا کے رہ جائیں، وہ ہے معجزہ. انسان کی فکر رسا تھک جائے، ہار کے بیٹھ جائے، یہ معجزہ ہے. ایک بات اگر وہ انسان کی سمجھ میں اور اس کی بسات اور سوچ میں آ جائے، وہ اصلی پیمانوں پہ پوری اتر جائے، یا انسان کے لیے وہ کام کرنا محال نہ ہو، ناممکن نہ ہو، تو پھر معجزہ نہیں رہتا. معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو انسان کو عاجز کر دے. لہذا اہل ایمان کا کیا وتیرہ ہونا چاہیے، کہ سنیں اور اس پر ایمان لے آئیں، جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا. اتنی باتیں ہو گئیں، تین. پہلی بات کہ اسراء اور معراج دونوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شرف حاصل ہوا ہے، دونوں کاموں کا. دوسری بات کہ آپ نے یہ حالت یقظہ، حالت بیداری میں معراج کیا ہے. تیسری بات کہ روح و جسد ایک معراج ہوا ہے، صرف روحانی نہیں ہوا. چوتھی بات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا, جیسے صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے, آپ فرماتے ہیں کہ میں قصیب احمر کے پاس سے گزرا, میں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا, فائدہ ہوا قائم یصلی مررت عند القصیب الاحمر, قصیب احمر کے پاس سے میں گزرا موسیٰ کی قبر سے, میں نے دیکھا فرائیتہ قائما یصلی فی قبرہ, وہ کھڑے ہو کے اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دیکھنا حقیقت پر مبنی ہے, قبر کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے. کیسے دیکھا ہے؟ جیسے اللہ نے دکھا دیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا, ہمارا یقین ہے کہ آپ نے دیکھا ہے, ہمیں سمجھ آئے چاہے نہ آئے. پھر بیت المقدس میں انبیاء کرام کو جماعت کروائی ہے, یہاں پر بڑے لوگ پھسلے. کسی نے کہا مفتی لہ اجساد الانبیاء, انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ مجمعین کے مثالی جسد اجسام وہ وہاں پر کھڑے کیے گئے, انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت کروائی. بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو روح و جسم سمیت وہاں پر جمع کیا. جو اللہ تعالیٰ میدان معاشر میں ساری انسانیت کو جمع کرنے پر قادر ہے, مارنے کے بعد وہ اللہ تعالی انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ اجمعین کو بیت المقدس میں روح و جسم سمیت جمع کرنے پر بھی قادر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیالی مجسموں کو امامت نہیں کروائی. کچھ کہتے ہیں کہ انبیاء کی روحیں وہاں جمع ہو گئی تھی, انہیں امامت کروائی, غلط ہے. حدیث میں وعدے ہے انبیاء کرام جمع ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امامت کروائی. انبیاء کرام روح و جسم سمیت وہاں موجود تھے اور انہوں نے امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی. پھر آپ آسمانوں کی طرف گئے, پہلے دوسرے تیسرے چوتھے آسمان پہ آپ سنتے ہیں فلاں فلاں فلاں فلاں نبی سے ملاقات ہوئی, وہ ہمارا فی الحال موضوع نہیں ہے. وہاں پر انبیاء سے ملاقات ہوئی تو وہاں پر بھی انبیاء کرام سے, انبیاء کی روحیں نہیں, وہاں پر بھی انبیاء سے ملاقات ہوئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں فلاں نبی کو ملا, فلاں نبی کو ملا, آدم سے ملا, ہارون سے ملا, یحییٰ سے ملا, موسیٰ سے ملا, ادریس سے ملا. انہوں نے استقبال کیا, خوش آمدید کہا, مرحبا کہا. تو ان انبیاء کی ارواح نہیں, انبیاء وہاں موجود تھے. کیسے موجود تھے؟ جیسے اللہ نے ان کو موجود رکھا. ہمارا کام ایمان لانا ہے. اللہ نے ہماری صفت کیا بیان کی ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب, غیب پر ایمان لاتے ہیں. یہ غیب کی باتیں ہیں, اللہ نے ہمیں بتائی ہیں اپنے نبی کے ذریعے, ہم ان پر ایمان لاتے ہیں. یہ ایمان بالغیب کا تقاضا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہی سے اوپر نہیں گئے. یہاں پر بھی لوگوں نے بڑے بڑے قصے گھڑے ہوئے ہیں. کہتے ہیں سدرۃ المنتہی تک پہنچے, وہاں سے بھی اوپر گئے, اوپر جانے لگے جبریل نے ساتھ چھوڑ دیا کہ یہاں سے آگے میرے پار جلتے ہیں. بڑی بڑی باتیں لوگوں نے کہی ہوئی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خود اپنا واقعہ معراج بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں سما اوری جبی سما اوری جبی سما اوری جبی, مجھے دوسرے آسمان تیسرے چوتھے پانچویں اوپر لے جایا گیا, حتیٰ کہ فرماتے ہیں حتیٰ کہ میں سدرۃ المنتہی تک پہنچا. میں نے دیکھا وہاں پر, وہ سدرا کہتے ہیں بیری کو, سدرۃ المنتہی بیری کا درخت, اس کے جو پتے ہیں, پتے بیری کے درخت کے پتے ہیں وہ کیا ہیں؟ مثل آذان الفیلا، ہاتھی کے کانوں کی طرح بڑے بڑے، اور جو اس کے بیر ہیں بڑے بڑے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے ہیں. اور میں اتنا اوپر پہنچا تھا، سدرۃ المنتہا تک جب میں پہنچا تو اس وقت تک میں اتنا اوپر جا چکا، حتی سمعت شریف الاقلام، حتی کہ میں نے کلموں کے لکھنے کی آواز سنی. قلم سے کاغذ کے اوپر لکھا جائے، چمڑے پر کسی چیز پر لکھا جائے، تو قلم کے چلنے کی جو آواز آتی ہے، فرماتے ہیں میں نے وہ آواز سنی. یہ سدرۃ المنتہا پر پہنچے ہوئے ہیں، فرماتے ہیں فوہا الى عبده ما اوحى، اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو چاہا وہی کی. پانچ نمازیں، 50 نمازیں فرض کی گئیں. آگے لفظ کیا بولتے ہیں؟ ثم نزلت، پھر میں نیچے اترا. لوگ تو سیدھا سدرۃ المنتہا سے اوپر پہنچاتے ہیں، وہ ایک ایسا بھی ہے جو کہتا ہے پھر اس کے بعد عرش پر پہنچے، فکان کعبہ قوسین او ادنا، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئے، دونوں باہوں میں آ گئے، پھر دونوں ایک ہو گئے. وہ کانا کعبہ کا حسین بھی آپ کو بتاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ثم نزلت، پھر میں نیچے اترا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا. پوچھا موسیٰ نے، اللہ نے کیا فرض کیا ہے تیری امت پر؟ فرمایا 50 نمازیں. کہنے لگے یہ تو بہت زیادہ ہیں، اللہ سے جا کے تخفیف کا سوال کریں. تخفیف کا سوال کیا، 5 کم ہو گئیں. پھر آئے، پھر گئے، فرماتے ہیں کہ میں موسیٰ اور رب کے درمیان چکر لگاتا رہا، حتیٰ کہ 5 نمازیں رہ گئیں. موسیٰ علیہ السلام نے پھر جانے کہا. میں نے کہا اب مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ 5 ہیں، پڑھنے والوں کو اجر 50 کا ملے گا. مشہور باتیں ہیں یہ تو، صحیح بخاری کے اندر بہرحال یہ موجود ہیں الفاظ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں پر کچھ الوان، کچھ رنگ دیکھے، پتا وہ کیا ہے؟ رنگ برنگی کچھ چیزیں دیکھی، پتا نہیں وہ کیا تھی، بہرحال وہاں پر دیکھی. وہیں پر جبریل امین کو ان کے حالت میں دیکھا ہے، انہیں پہلے بھی دیکھ چکے تھے. جبریل عام طور پر اپنی اصلی حالت میں علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نہیں آتے تھے، چند ایک بار آپ نے اصلی حالت میں دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، دوسری مرتبہ دیکھا. کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کو پردے دور ہو گئے، اللہ کو دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نفی کر رہے ہیں، فرماتے ہیں نور، اللہ تعالیٰ تو نور ہے، انا اراہ، میں نے اللہ کو کہاں سے دیکھ لیا. جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جو بندہ یہ دعویٰ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے وہ بہت بڑا جھوٹا ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی شخص نہیں دیکھ سکتا. اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ کو نگاہیں نہیں پا سکتی، اللہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا تھا آرینی اندر الیک، اللہ نے تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا نہیں دیکھ سکتا، لن ترانی. اصرار کیا، فرمایا چلو پہاڑ کو دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ ٹکا رہا تو تو مجھے دیکھ لے گا. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا، اللہ نے تجلی ڈالی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. افاقہ ہوا تو اللہ تعالیٰ سے معذرت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت بیداری میں معراج کے موقع پر کبھی بھی حالت بیداری میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا. جو یہ دعویٰ کرتا ہے اس کا دعویٰ غلط. فکانا کعبہ قوسین او ادنا، یہ جبریل امین تھے. اللہ تعالیٰ نے وحی کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. سدرۃ المنتہا سے اترے, فرماتے ہیں پھر ادخلت الجنہ, مجھے جنت لے لیا گیا, جنت کی سیر کروائی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اسے معلوم ہوتا ہے کہ سدرۃ المنتہا سے نیچے اتر کے جنت میں داخل ہوئے ہیں, اور جنت ایک نہیں ہے, کئی جنتیں ہیں, ہر جنت سے اوپر دوسری جنت ہے. سب سے اوپر والی جنت, اس کا نام جنت الفردوس ہے, جس کی چھت اللہ تعالی کا عرش ہے. خیر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ عرش پر نہیں گئے. عرش پر مستوی ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا وصف ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا اس بات کا متقاضی ہے کہ کسی اور کے عرش پر پہنچنے کی بھی نفی کی جائے. اور یہ حدیث بھی وضاحت کر رہی ہے کہ سدرۃ المنتہا سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ثم نزلت, پھر میں نیچے اترا, اوپر نہیں گئے, اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا. ہاں ایک بات یاد رہے کہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے. جامع ترمذی کے اندر صحیح سند سے حدیث موجود ہے, فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورۃ, میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو خوبصورت شکل کے اندر دیکھا. اللہ تعالیٰ نے مجھ سوال کیا فیما یختصب الملا الاعلی, کہ ملا اعلیٰ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں. میں نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے اینے پہ رکھا, پھر اس ہاتھ رکھنے کی وجہ سے اللہ نے میرے دماغ میں القا کر دیا, معلوم ہو گیا کہ اس سوال کا کیا جواب ہے. پھر میں نے اللہ تعالیٰ کو جواب دیا کہ فلاں فلاں کاموں کے اندر ملائے اعلیٰ جھگڑا کرتے ہیں. وہ ساری حدیث تفصیل کے ساتھ جامع ترمذی میں موجود ہے. یعنی سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیداری کی حالت میں نہیں دیکھا, ہاں خواب تعالیٰ کا دیدار ہوا ہے. ایک اور بات بھی سمجھ لیں کہ قیامت کے دن اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا, وہ دیکھیں گے. دنیا میں کہیں ہے, آخرت میں اہل ایمان اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, اس چہرے بڑے خوش و خرم, بڑے تر و تازہ ہوں گے, اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوں گے. صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سارے مسلمان ہوں گے, ایک اللہ تعالیٰ کو دیکھنے لگیں گے, وہاں تو بڑی بھیڑ ہو جائے گی, بڑا رش ہو جائے گا, وہ تھکم پیل کا ماحول بن جائے گا, کیسے اللہ کو دیکھیں گے. صحابہ کرام نے سوال کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, آپ نے مثال دی, فرمایا ہل ترامون فی رؤیت القمر لیلۃ البدر, چودہویں رات ہو, چاند اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو, تم سارے مل کے چاند کو دیکھو تو کیا چاند کو دیکھتے ہوئے تم کسی قسم کی کوئی تکلیف محسوس کرتے ہو؟ کیا بھیڑ کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کہنے لگے کہ نہیں. فرمایا ایسے ہی تم اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے بغیر کسی تکلیف اور بغیر کسی رکاوٹ, جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. دنیا میں لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار, اللہ تعالیٰ کو کوئی آنکھ نہیں پا سکتی, اللہ تعالیٰ آنکھوں کو پا لیتا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات گئے ہیں, واپس آئے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ رک گیا تھا, وقت رک گیا تھا. یہ بھی لوگوں کا عجیب ذہن ہے کہ دنیا وہی پر بریک ہو گئی, سورج چاند ستارے ہر چیز کی حرکت رک گئی اور علیہ السلام کی حرکت جاری ہے ساری, صرف اس لیے کہ یہ بات ہماری عقل میں آ جائے. اپنی عقل کو سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ ایک شوشہ چھوڑا ہوا ہے کہ نظام کائنات رک گیا تھا, اور اس دوران نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس پہنچے اور پھر آسمانوں پہ گئے اور سیر کی جنت کی اور پھر واپس آ گئے. پھر جب آپ واپس آئے پھر زمانہ چلنا شروع ہو گیا. ایسی کوئی بات نہیں. میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ کیا ہے؟ معجزہ. معجزہ عقلوں کو دنگ کرنے والا, جس کے سامنے عقلیں عاجز آ جائیں, یہ معجزہ. تو بہرحال یہ چند ایک اہم باتیں تھیں جو واقعہ معراج کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کرنا تھا. تو ہمارے سارے درس کا خلاصہ اور نتیجہ چند ایک اہم اہم نکات. پہلی بات کہ دین میں بدعت ایجاد کرنا اللہ کے ہاں سب سے برا کام ہے, شر الامور قرار دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دین میں بدعت ایجاد کرنے والا گویا دین سازی کرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. جو کام اللہ اور اس کے رسول کی شریعت نازل کردہ کے اندر موجود نہیں ہے وہ بدعت ہے, گمراہ ہے, جہنم میں لے جانے والا ہے, نیکی والا کام نہیں. دوسری بات, رجب کا مہینہ حرمت والا ہے, اس میں گناہ کرنا یہ باقی دنوں کی نسبت زیادہ بامل ہے. عام دنوں میں آپ برائی والا کام کریں گے اس کا گناہ اتنا نہیں جتنا گناہ حرمت والے مہینوں میں وہی عمل کر کے ملتا ہے. اس مہینے میں اگر آپ نیکی کریں گے تو باقی دنوں میں نیکی کرنے کی نسبت اجر و ثواب اس کا زیادہ ملتا ہے. رجب کی فضیلت کے بارے میں اس کے علاوہ کوئی بھی حدیث اور آیت نہیں ہے. سب لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ہیں. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے رسالہ لبیین العجب بما ورد فی شہر رجب, رجب کے مہینے کی فضیلت میں جو حدیثیں بیان ہوئی ہیں ان کے بارے میں اظہار تعجب کہ لوگوں نے کہاں سے گھڑ لی, ان سب کا رد کیا انہوں نے اس کے اندر. پھر اس مہینے میں یہ جو کنڈے وغیرہ نکالے جاتے ہیں, ایمان کئی لوگ کنڈا کر دیتے ہیں, کتاب و سنت سے ثابت نہیں. واقعہ معراج کا اس مہینے میں ہونا یہ بھی کسی صحیح دلیل سے ثابت نہیں. لوگ اس پہ کچھ اعتراض کرتے ہیں کہ جی اتنا اہم واقعہ ہوا اور اس کا پتہ ہی نہیں کہ کب ہوا. تو اس کا ایک الزامی سا جواب سمجھ لیا, معراج کی رات کتنی افضل رات ہے, خیر من الف شہر, ہزار مہینے سے بہتر ہے ایک اکیلی رات. وہ کون سی ہے کسی کو معلوم ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا, یہ رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں, ان میں سے جو تاک راتیں ہیں نا ان کو تلاش کرو. اگر اتنی اہم ترین رات کا تعین دین میں موجود نہیں ہے تو واقعہ معراج جیسا اہم ترین اور عظیم ترین واقعہ رونما ہو جائے اور اس کی اگر تاریخ مسلمانوں نے محفوظ نہیں رکھی تو کون سی بڑی مصیبت آ گئی. واقعہ معراج کی کوئی تاریخ کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. اور معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں روح و جسد سمیت ہوا ہے, مسجد حرام سے مسجد اقصی بیت المقدس تک اسرا اور وہاں سے آسمانوں تک معراج, انبیاء سے ملاقات, یہ سب کچھ حقیقت پر مبنی ہے. اس میں کوئی چیز تخیلاتی نہیں ہے. معراج کی رات اللہ تعالیٰ کو علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں دیکھا, جبریل امین کو دیکھا ہے جو کہ زمین پر پہلے بھی دیکھ چکے تھے وہی کے ابتدائی اور آغاز والے ایام میں. اور سدرۃ المنتہا تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں اور وہی پر اللہ تعالیٰ نے ان پر وہی نازل فرمائی, نمازیں فرض کی گئیں, وہی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلموں کے چلنے کی آواز کو سنا. اسے پھر نیچے اترے اور جنت کی سیر کروائی گئی. اللہ رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علی الا البلاغ.